राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 फरवरी 1997 को प्रातः 5 बजे हैदराबाद ई रोड में हुआ। राम राम राम राम राम। अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार आज भी अभी इसी कहीं हो राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, कुसुम का त्याग करो। कुसुम त्याग जो नाशवान पदार्थ है उनको जो महत्ता देना है ये कुसुम है। हो राम को नाम जपो ये क्या चीज है ख्याल करें। वास्तव में ये जड़ चेतन जो कुछ है वो परमात्मा का है। ये अपरा और परा प्रकृति है तो परमात्मा की है, तो सब परमात्मा के हैं ही जी। अब परमात्मा को हो जाने पर अपना ठिकाना आ जाता है सुत है। जैसे कोई दिशा भूल हो जाता है तो अपने जन्म स्थान में जाने पर वो दिशा भ्रम मिट जाता है, ऐसे ही हम जहाँ के हैं जिसके हैं किसी परमात्मा के हो वहाँ कहीं है आप, तो परमात्मा के वहाँ हो जाए तो अपनी जगह आ गए हम। परमात्मा से विमुख कहीं भी रहेंगे तो वो दूसरी जगह हमारी जगह नहीं है, हमारे प्रभु नहीं है। और जिसके हम है उस प्रभु के हम हो जाते हैं तो हम असली जगह आ गए, अपनी जगह आ गए, थोर पर आ गए। तो हुए राम को नाम जो भगवान के यहाँ होने पर मौज हो गई, आनंद हो गया। जैसे कोई दिन भर भटकता कहीं भूला हुआ अपने घर पर आ जाता है तो घर पर आते ही कहता मौज हो गई। अभी घर पर आने पर रोटी भी बड़ी नहीं है, भोजन भी किया नहीं है, पर चित्त में आ गया अब घर पर आ गए। ऐसे ही सज्जन हो अपने आप को जो दूसरी जगह मानते हो कि हम हरिद्वार में रहते हैं, हम तो वहाँ कलकत्ता है, बम्बई रहते हैं, मद्रास रहते हैं, हरिद्वार रहते हैं, ऐसे अपने भगवान में रहते हैं, भगवान के हो गए। तो भगवान के थे वो भूले हुए अगर भटकते थे, अब गए तो हम तो भगवान के हैं। तो ये बात खास है हुए राम को भगवान के हो गए तो भूल मिट गई। कल बताया था जैसे गीता में कहा नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट होगा याद आ गई तो हम भगवान के हैं। पहले से भूले हुए भूले पास भूले भटके ठेक आ गए भगवान के हैं। तो हुए राम को नाम जब तो भगवान के हो जाए क्या जो दूसरा अपना था वो मिटा देना है, भगवान के हैं। मन से भीतर से हृदय से ही बात मानोगे कि हम भगवान के हैं, ये वास्तविक बात है, आखिरी बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, अकाट्य बात है, पक्की बात है, एकदम हम भगवान के हैं। जैसे आदमी कहीं भी काम करता है तो अपने माँ बाप का होता हुआ ही करता है, ऐसा नहीं कि माँ बाप का तो नहीं हुआ और जगह का हो गया, बैंक का हो गया, रेल भाई का हो गया, ऐसे नहीं होता। वो अपने पिता का रहता है वही सब रहता है। ऐसे सज्जन में यही है भगवान के रहते हुए काम करो, जो कुछ काम करो, जाना आना खाना पीना चलना फिरना काम धंधा व्यापार खेती आदि जो कुछ करना है भगवान की जाते भगवान के हैं, ये आप दृढ़ता से पक्की बात मान ले हम भगवान के हैं। अब भगवान के रहते ही कहेंगे, जैसे कन्या की बात कर कही वो बुरा हो जाता है तो वहाँ उसकी हो जाती है, तो हम वहाँ के हो जाकर वहाँ के ही है, तो वहाँ के होकर के हो राम को नाम जपो, तो भगवान के होकर फिर भगवान के ही रहता रहना हरदम। जैसे यहाँ हम पंडाल में आए तो यहाँ आ तो गए, यहाँ है बोले यहाँ से चले जाने वाले, यहाँ के नहीं रहते हम, तो भगवान के हैं, भगवान के ही रहते अब सदा के लिए, भगवान के ही है। भगवान के हो करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान का भजन तो भगवान का होगा ही, परंतु हम भगवान के हैं तो भगवान की बात पक्की होगी, हम भगवान के हरदम रात दिन जीवे तो भगवान के, मरे तो भगवान के, काम उतना करें तो भगवान के, न करें तो भगवान के, बैठते उठते खाते पीते जो उसके, भगवान के तो हरदम रहते ही हैं। जैसे कोई ब्याह हो जाता है तो ब्याह हो जाए बाद में कुंवारा होता ही नहीं, वो भगवान की होकर के कुंवारी, भगवान की होकर भी वो कन्या रहती है, मैं भगवान की हूँ अब मैं कुंवारी कन्या नहीं हूँ। ऐसे सज्जनों खास बात है कि मैं संसारी नहीं हूँ, संसार जन्म मरने नहीं हूँ, मैं भगवान का ही हूँ। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात याद आ गई, बर्दी से सत्संग हो रहा था तो जिस दिन रवाना होना था उस दिन ऋषिकेश जी जयदया जी बोले कि एक बात हमारे को दे दो विदाई की, आज विदा होते हैं तो एक बात विदाई की दे दो, क्या कि ऐसा कभी अपना मत मानना कि मेरा फिर जन्म होगा, अगाड़ी जन्म को निमंत्रण मत देना, हम कहीं दूसरी जन्म में जन्मना है हमें ये निमंत्रण मत देना मित्र, हम तो भगवान के हो गए, भगवान के ही हैं, भगवान के ही रहेंगे, अब जन्म भर में नहीं जाएंगे, तो अगाड़ी जन्म के लिए निमंत्रण मत देना, प्रेम जो भेद रखना है। यही आज प्रार्थना है सबसे, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, जीवे तो भगवान के, मरे तो भगवान के, बने तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, अच्छे हैं तो जो कुछ है, साधु स्वभाव है जो कुछ है, हमारी भूल नहीं अच्छा हो जो है भगवान के है, तो भगवान के हो गए, भगवान के होकर भगवान के रहते रहते हरदम भगवान के होते हुए काम करें, भगवान से अलग नहीं हो, हम केवल भगवान के हैं, भगवान के फिर आपका रहना चलना फिरना सब भजन हो जाएगा, सब भजन हो जाएगा, भजन ना बस सेवा भगवान की सेवा, भगवान की यहाँ तुम भगवान के हैं, मौज हो गई इतने में ही मौज हो गया, आनंद हम भगवान के हैं, भगवान के रहते ही काम करेंगे सब। एक ख्याल रखना है कि भगवान के जन होश नहीं करते वो काम नहीं करेंगे, जो संसारी होते हैं काम करते हैं, लोभी होते हैं, क्रोधी होते हैं, कामी होते हैं वो काम करते हैं, वो काम नहीं करना है, जो भगवान के हैं हम तो भगवान का जो काम करता है वो काम करना है, भगवान के होकर हो या राम को नाम जपो, ये जो खास चीज है ये बहुत ही बढ़िया है, सर्व पूज्य तमे सबसे श्रेष्ठ है, तो भगवान की होगी, अब चिंता हमारे को नहीं है, भय हमारे को नहीं है, शंका हमारे को नहीं है, शोक हमें नहीं है, हलचल हमें नहीं है, हमें क्या बात है, जो कुछ चिंता वीर दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल जो जाको शरण दियो ताका ताकी लाज, उनके चल मछली चले बहो जात गजराज, भगवान के हैं। खास बात मिलनी आज, आज खास भीतर की बात मिल गई, क्या कि भगवान के हम हैं, यही भी हुई थी, अपने को संसार का मान लिया, उस जन्म में जाते थे वो भूल मिट गई, भूले हुए थे और भगवान के हैं ये भगवान भी, क्योंकि ममई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं अनादि काल से जीव मेरा ही अंश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे को प्यारे हैं सभी मेरे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान के हैं आप, सब भूल मिट गई, मुफ्त में दुख पाए इतना जन्मों तक इतने दिनों तक मुफ्त में दुख पाए, क्योंकि संसार ये बन गए, ब्राह्मण बन गए क्षत्रिय बन गए भेष बन गए शूद्र बन गए छोटे बन गए बड़े बन गए बूढ़े बन गए बाल बन गए, ये सब बनाव की विद्वान बन गए मूर्ख बन गए धनी बन गए निर्धन बन गए गरीब बन गए अमीर बन गए, ये बने हुए सब बने हुए। अरे भगवान के हमें ये है, ये बनावटी नहीं है, बनावटी बना मिट गया। आज असली अपने स्वरूप में आ गए तो भगवान के कैसी मौज होगी आनंद हो गया। ये कोई विचित्र बात नहीं, भगवान की कोई अनूठी कृपा हो गई, जो वास्तविक हम है वहां आ गए। तो हो राम को नाम भगवान की होकर गए, अब सब काम गया निश्चिंत, भगवान का भजन करा निश्चिंत होकर गए। ये ऐसी मार्मिक बात है, सच्ची बात है, ठोस सच्ची सिद्धांत की बात है। अब भगवान बहुत मौज होगी, मौज होगी आनंद हो गया। देखो संसार के काम तो करने से होते हैं, हर एक काम करने से होगा, तो पैदा होने वाली चीज है। अरे भगवान के हम हैं ये पैदा होने की बात नहीं है, ये तो अनादिकाल से भगवान के हैं ही। दो बात होती है, एक तो नया निर्माण होता है बनाया जाता है, और एक पुरानी बात मिल जाती है। जैसे धन कमाया जाता है तो एक घर में गड़ा हुआ धन मिल जाए, वो ये सब संपत्ति पड़ी अपने घर में ही है। इस तरह से संसार का काम तो करना पड़ता है, भगवान के तो हम थे पहले से ही, अनादिकाल से ही भगवान के थे। वो भगवान के ही याद आ गई नष्ट हो, भगवान के हम है। अब मौज हो गई, अब चिंता ही नहीं, कोई चिंता नहीं। अब तो चिंता तो हरि नाम की और चित में दास, दूसरी चिंता जो करे सोई काल की पास, चिंता तो हरि नाम की। भगवान को भूल न जावे, भगवान के नाम को जप करे और भगवान से मन ही मन कहते रहे। सजनों ध्यान देना, भगवान का होकर भगवान को नाम जपते रहे और मन ही मन कहते रहे हे नाथ भूलो नहीं। बस इतनी बात है, ये भूल मिट गया सदा के लिए, अब तो मिट गई। कहीं भूल हो तो हे नाथ मेरी भूल न मिटे, ये भूल न टिकी कहीं। भगवान के रहते रहते सब कारण है, सदा के लिए भगवान के हो गए। हो गए नहीं, जो दूसरे संसार की हमने को मानते थे अनेक वर्ण और आश्रम के तरह तरह की व्यवस्थाओं में, वो सब गुण है। मुख्य बात हम भगवान के हैं। फिर भगवान की याद आवेगी, भजन दो तरह का होता है, एक भजन किया जाता है और एक भजन होता है। बहुतों की शिकायत सुनते हैं कि भगवान की याद करते हैं और संसार की याद आती है, ये बड़ी शिकायत है बड़ी। भगवान का भजन करते हैं संसार की याद आती है, वो क्यों आती है कि संसार के बन करके भगवान का भजन करते हैं, इस वास्ते संसार की याद आती है। तो भगवान के ही बन कर करेंगे तो भगवान की ही याद ही आवेगी। जैसे ब्याह होने के बाद लड़की अपने को पीहर की नहीं मानती, ससुराल की मानती है, और इतनी वहां हो जाती रच पच के। मैंने सुनाई थी ये बात, वहां माँ बन गई दादी बन गई परदादी बन गई, वो भी दादी बन गई वही। अब दूसरी छोकरी आती है परपोते की बहू, तो के घर को पराई जाए छोकरी ने, तो ये याद ही नहीं मैं पराई जाए, मैं तो यहाँ की हूँ ही, तो न होते हो भी वहां की हो गई। सजने ये बात ख्याल ख्याल रखो कि हम तो भगवान के हैं, फिर रक्षा भगवान करेंगे। एक तो हम अपनी रक्षा करें भजन करें, हमारे उत्तर देखने पड़ेंगे, और ये भगवान के हैं तो भगवान हमारी निगरानी करेंगे। और भगवान से ये कहते हैं नाथ भूलू नहीं, अर्थन धर्मन काम रुचि गति निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदा न आन और नहीं। एक ही बात, जन्म जन्म रति राम पद राम पद में चरणों में रह भगवान का ही हो विश्वास, भगवान कहते रहे और नाम जप करते रहे हो ये राम को नाम सार चीज है, असली चीज है, ठेर ठिकाने की असली बात है। चिंता दीन दयाल को, बालकों की चिंता माँ बाप करे, बाल थोड़ी चिंता करे, बाल तो निश्चिंत रहे खेले अपने मोल से, बस माँ माँ मगरता रहे आने से, और कोई काम नहीं कोई धंधा है, ऐसे एक भगवान को करता रहे और धंधा भी भगवान का। ये पंचामृत है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है, बहुत ही उत्तम बात है। भगवान का हूँ एक बार और भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, घर मेरा नहीं है भगवान का है, क्योंकि फिर पहले मेरा नहीं था और फिर मेरा नहीं रहेगा तो मेरा कैसे होगा। जैसे अभी यहाँ अगर बैठे तो ये जगह मेरी पहले नहीं थी फिर भी नहीं रहेगी, तो आए हुए बैठे हुए अब भी मेरी नहीं है, ऐसे संसार में मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान के ही दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के ही काम करते हैं। बड़े माताएं में रसोई बनावे, घर का काम धंधा करे, पानी भरे, बर्तन मदे, जो कुछ करे भगवान का काम करते हैं, तो भगवान के हैं और भगवान के घर में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं और भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं। घर में है तो वे भी भगवान के हैं, बाहर से को जाइए भी भगवान के हैं, बड़े माताओं को चाहिए कि भगवान के ही काम करते हैं, रसोई पानी बनाया ये भी भगवान का काम किया, और भोजन से बच्चों को भोजन कराना चाहिए, बूढ़ों को कराना चाहिए, अतिथि को करावे से घर वालों को करावे, भगवान के जनों का ही जनों की सेवा करती हूँ। सजनों सब बदल गया, सब काम बदल गया, तो संसार जो दुखालय है वो सब मिट गया। भगवान ने कहा माऊ पेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, मेरी प्राप्ति होने पर ये दुखालय शाश्वत है, ये संसार नहीं होता, फिर जन्म नहीं होता, तो हमारा हो ही नहीं सकता जन्म, हम भगवान के दरबार में आ गए। और दरबार में पहले थे ख्याल नहीं था, इधर दृष्टि नहीं थी, अब ख्याल हो गया, जैसे वो अचानक आदमी मिले कि आप मुझे बातें आप कौन है आप हुए, अच्छा आप वो है, हाँ वो मिले थे पहले वो थी, बस फिर कोई नई बात कुछ नहीं होती, पहले पुरानी बात आ गई, तो वो राम को ना मिले, तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान का ही जल पीता हूँ, भगवान का ही कपड़ा पहनता हूँ, तुम्हें निवेदित भोजन कर रही पूर्व प्रसाद पथ भूषण दे रही, भगवान के प्रसाद है भोग है भोजन करते हैं, और भगवान का प्रसाद ही कपड़ा है, भगवान के प्रसाद ही ज्ञान है, भगवान प्रसाद ही जल है, भगवान का प्रसाद ही मकान है, तुम्हें निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पट भूषण दे रहे, हे भगवान काम करते हैं, और जो काम करते हैं सेवा भगवान करते हैं, काम धंधा संसार का और सेवा व्यक्तियों की, गायों की सेवा करो और भी भगवान की, बालकों का पालन पोषण करो, जो कुछ भगवान का काम करते हैं, सार चीज है सज्जनों सब में सार चीज एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की, आखिर में यही पहुंचना है, सब कुछ साधन करके चाहे कर्म योग करो भक्ति योग करो ज्ञान योग करो हठ योग लय योग मंत्र योग राज योग अनासक्ति योग कई तरह के योग है, ये सब कर योग में अंक अंत में तो भगवान के यहाँ पहुंचना है, बस भगवान के यहाँ पहुंचे सब योग हो गया, सब कर्मा गई एक फल राम शरण रति हो। सबका फल ही है भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान का सुमन, संपूर्ण साधनों का तीर्थ व्रत होम जप दान और तप जो कुछ करना है सब कर मांग एक बार सब एक बार है। सब काम करे अंत में ये बात है खास सार बात निष्कर्ष निचो सार आदोज्य सर्व शास्त्राणी विचार ये से पुनः पुनः शास्त्र में आता है कि जैसे दही होता है उसका मंथन करते बिलोना करते हैं ऐसे आदोज्य सर्व शास्त्राणी जितने शास्त्र वेद है पुराण है पुस्तक है शास्त्र है जितने भी है सब का आदोज करके सबको देवर किया इनमें वो सुनिश्चित एक बात निकली उस सब दही में से मक्खन निकला तो शास्त्र सब विनोदन के मक्खन निकला कि ध्येय नारायण सुधा एक भगवान की शरण हो जाए इनमें वो सुनिष्पन्न ध्येय नारायण सदा संतन मिल मिलने की मधुपुराण इतिहास संत मिले और पुराण इतिहास सब का मंथन करके उस सार क्या निकाला कि भजने को दो ईश्वर के हरि के हरिदास भगवान का भजन करना और संत भगवान के भक्तों का संग करना ये सार है कि हरि के हरिदास प्रभु के चरणों में जन्म को जीव मुई जब ही जन्म को अग्नाशी तब ही केवल भगवान के संग हो जाए। भगवान के सन्मुख का अर्थ क्या है कि एक आस रो एक मन एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास एक आस आस है भगवान का एक ही बल है एक ही शक्ति एक ही आशा एक ही विश्वास एक ही मालिक एक ही अनन्यता दास जैसे चातक तुलसीदास पपिया होता है वो वर्षा की बूंद पीता है इस तरह से एक भगवान की चरणों से संतो सब दुख मिल जाएगा सब आफत मिल जाएगी सब झंझट मिल जाएगी भगवान के विमुख होने से सब आफत आती है भगवान के सम्मुख हुए सब आफत गई अब चिंता कोई कोई चिंता आ तो भगवान को कह दो ये बहुत बढ़िया उपाय है मन इधर जाए तो भगवान को कह दो शिकायत है कि मन हमारा लगता नहीं तो भगवान को देखिए महाराज भगवान याद लेकिन ये बात आ गई भगवान कह दो चिंता आ गई भगवान कह दो फोन आउट भगवान को कह दो आपदा हो तो भगवान को कह दो सुख आवे तो भगवान कह दो दुख आवे तो भगवान कह दो नफा आवे तो भगवान को कह दो नुकसान है भगवान को कह दो अपने नफा नुकसान भगवान जा रहे भगवान का काम जा रहे अपने निश्चिंत चिंता भगवान को ये सार बात है सच हो राम को नाम जब तुलसी तजी कुछ मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है और मनुष्य जन्म का जो कर्तव्य है वो इतना ही है जन्म भर में जो कुछ करना चाहेगा सब आज तक जितना उद्योग उसका मतलब एक भगवान का है बस और कोई चिंता नहीं कोई बिल्कुल नहीं भगवान एक बात सावधानी रहे भगवान के कानून से विरुद्ध काम न हो और भगवान की भूल न हो कोई भगवान को कह दो ये नाथ भूलू नहीं ये प्रभु मैं भूलू नहीं नाम जपते रहो और काम करते रहो मस्त रहो जाहि विदरा कह रहे हम ताहि विदरहिए बड़ी प्रसन्नता से आपकी ऐसी मर्जी है बहुत ठीक है तो उसकी मर्जी में अभी मर्जी जाहि विदया कह राम ताहि विदरहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए जो अपना इष्ट हो राम को नारायण नारायण नारायण